कराकृतनवदबन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आया है कि तत्व ज्ञान होने पर भी परमात्मा में खिंचाव हुए बिना संसार का खिंचाव सर्वथा नहीं मिटता, तो तत्व ज्ञान होने पर भी संसार का खिंचाव नहीं मिटता, ये बात समझाने की कृपा करें। और है वो सूक्ष्म वासना है ना, खिंचाव नहीं होगा शब्द, सूक्ष्म वासना भीतर होती है, प्रेम भगत बिनु छोरु खगराई आभ्यंतर मल कब होने जाई, ये है सिद्धांत। मानो प्रेम भक्ति के बिना भीतर में जो मान बढ़ाई आदर आदि का जो सूक्ष्म भाव है वो प्रेम भक्ति पर मिटता नहीं, सूक्ष्म सूत्र मिट जाता है, मान बढ़ाई आदर भोग खिंचाव आदि सब मिट जाता है, मन सूक्ष्म उसकी सत्ता प्रेम भक्ति बिना नहीं मिटती, ऐसी बात आई है। उस संसार खिंचाव नहीं रहता है, उस पुस्तक को देखने से पता लगे, तो पुस्तक देखने से पता लगे पूरा, तो प्रसंग देखो हर एक बात प्रसंग के अनुसार होती है, किस प्रसंग के कौन सी बात क्यों कही गई उसका वैसे पता नहीं लगता। तत्व ज्ञान होने से जीवन मुक्त हो जाता है, तत्व ज्ञान एक तो कर्मियों से होता है, ज्ञानियों से होता है, दूसरे कई और भी उपाय बताए हैं, तो ज्ञान योग से तत्व ज्ञान हो जाता है, तो बोध होने पर ये जड़ संसार नाशवान है इसका खिंचाव नहीं रहता, बोध होने पर खिंचाव बैठ जाता है, परंतु सूक्ष्म वासना है वो प्रेम भक्ति से बढ़ती है, उस तत्व ज्ञान में भी अगाड़ी बढ़ जाएगा तो फिर बढ़ जाएगी धीरे धीरे, इसमें तत्व ज्ञान होने पर परमात्मा में खिंचाव प्रेम हुए बिना, वो प्रेम है ना खिंचाव, तो प्रेम हुए बिना संसार का खिंचाव सर्वथा नहीं मिटता, अतः प्रेम ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, ये प्रेम को बता रहे हैं, प्रेम की बात बताने के लिए है, ये ठीक बात है। अपने सत्ता का अपना सहता यह निर्गुण का प्रेम है, परंतु इस सत्ता मात्र के प्रेम से संसार का खिंचाव नहीं मिटता, मन खिंचाव सर्वथा नहीं मिटता, की बात है नहीं मिटता, कारण कि इसमें विवेक की प्रधानता रहती है, विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं, इसलिए विवेक की प्रधानता से भगवान को भगवान की सत्ता नहीं मिटती, भले ही वह कल्पित माने मानते हो, परंतु परमात्मा में विशेष खिंचाव प्रेम होने से भगवान का खिंचाव मिट जाता, जगत का असत का खिंचाव मिट जाता है, इसलिए रामचरितमानस ने कहा प्रेम भक्ति जल बिन गुराई अभ्यंतर में कबूल जाई। देखो इसका तात्पर्य बताओ, विवेक मार्ग है वो एक दृष्टि से बहुत अच्छा है, एक दृष्टि प्रेम मार्ग बढ़िया है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। देखो विवेक मार्ग में अर्थात क्या है कि उसमें विवेक है ना, विवेक सत्य और असत का विवेक। तो सत्य का ग्रहण करना और असत का त्याग करना, तो ये बहुत दूर तक असत का त्याग करते हैं तो असत की सत्ता रहती है। खूब गहरा विचार करना ना, और जो शंका अभी पूछ लेना, अभी पूछते ही जरा। असत सत का दो विभाग होने के कारण से सत को हम ग्रहण करने, असत का त्याग करते हैं तो त्याग करने की एक सत्ता रहती है, त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, नहीं तो त्याग किसका करते हैं। तो वो सत्ता बहुत दूर तक रहती है, इस वास्ते असत का खिंचाव उसमें रहता है, क्यों असत की सत्ता रहती वो दूर। और प्रेम भक्ति में ऐसा है जैसे ना सतो विदित भव ना भव विदित सत है, और इसमें सत सच्चा हमारा सत असत मैं ही हूँ, तो इसमें असत की खिंचाव कैसे रहेगी। परमात्मा ही स्वरूप हो, असत भी परमात्मा, असत भी परमात्मा। खूब विचार करना गहरा, बहुत बढ़िया बात पूछी है, पर विचार और करना है। मन जहाँ अपने दो वस्तु रहती है, दो का त्याग करते हैं तो त्याजी वस्तु की सत्ता उनके अंतकरण में रहती है, और जहाँ सत असत मैं ही हूँ वहाँ त्याजी वस्तु है ही नहीं, वो सब परमात्मा ही हो जाते हैं, तो उसमें खतर कैसे रहेगी। ये उन दोनों में फर्क है। तो वो सत्ता रहने से ये मैं केवल बात ही नहीं कहता हूँ, देखने में सुनने में देखने में आती बात, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तत्व ज्ञान का निराकार का चिंतन करते हैं, फिर जल्दी जल्दी संसार का चिंतन छूटता नहीं है। उसी दशा क्या होती है, कभी तो देखी तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई है भाई, बहुत बढ़िया हो गई, अरे कभी कहते कुछ नहीं हुआ भाई। ये दो आफत में होती रहती है, बार बार ही होती रहती है। आप बताओ भी, हमारी तटकर ये है, हमारी बीती हुई बात है, देखी हुई बात भी है, चकाचूंध होता है आपस में। कभी कभी देखते बहुत अच्छा है एकदम, अरे कभी कभी देखते भाई ये तो कुछ नहीं हुआ, इसे तो पहले ही ठीक था, ऐसा आजकल। ये दो चीजें होती रहती है विवेक मार्ग में, और जो भक्ति मार्ग है, श्रद्धा विश्वास मार्ग है, उस विश्वास मार्ग में तो एक ही परमात्मा ही है, उसमें विचलित होता ही नहीं। तो इस दृष्टि से भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अब इसमें शंका करो, आप मेरे कारण बताया ना, प्रेम भक्ति के बिना त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, ये खास कारण। बोलो सत्ता रहती है तब तक उसे खिंचाव रहता है। हाँ भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही अनुभव होता है, भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही लगता है कि कभी कभी तो बहुत अच्छी है, कभी नहीं है। ये तो है, दोनों होते हो, वो तो होता है गुणों के कारण। भक्ति मार्ग में जो लगता है उसमें होता है सत्व रज तब, इन गुणों की वृद्धि पर, गुणों की होने पर ऐसा होता है, वो दूसरे तरह होता है। वो तो अपनी उपासना कमजोर रज होता है, और ये कमजोर नहीं है, ये मानो सत्ता मानते हुए विवेक मार्ग में ऊंचे चढ़ते हैं, साधन की कमजोरी न होने पर भी होती है। खूब समझ रहा है ये विषय, आप लोग ध्यान दिया करें। भाई जी चतने नहीं, आप वाली बात है, आपकी बात चतने नहीं, अभी जैसे बनी है, जैसी बनी बात जच नहीं रही है। अच्छा तब तो ज्ञान होने के बाद भी सत्ता रह सके है, यह बात हृदय स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं बात के तो बहुत साधक के तो आप जो भी बोल दो साधक की स्थिति तो आप जो चाहो तो ठीक है, लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद भी संसार में आकर्षण रह सकता है यह बात हृदय पकड़ नहीं है। बात ठीक है, आप कहना ठीक है, पर ये कहा बात क्या है कि प्रेम भक्ति से जितनी तरी आती है ना उतनी तरी नहीं आती ज्ञान। प्रेम भाव से तरी आती है जचे, तत्व ज्ञान होने बाद भी संसार की सत्ता या आकर्षण रह सकता है यह बात है। यह बात कहना ठीक है, पर जीवन मुक्ति विवेक पुस्तक है यदि सारी जीवन मुक्ति विवेक, उसमें है लिखा है कि तत्व ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति के आनंद के लिए अभ्यास करना पड़ता है। दो तरह का संन्यास होता है, एक विविदिशा संन्यास है, एक विद्युत संन्यास है। आप जानते हो ना विद्युत संन्यास है, विविदिशा संन्यास। शंकराचार्य जी को सुनाया, तो जीवन में विवेक की पंचदशी है ना उसके लिए बनाया है। मध्वाचार्य थे तो उनको शारणाचार्य नाम से वेदों पर भाष्य है उनका, और पंचदशी पर बताया है, और उनके जीवन एक पुस्तक है, तो उसमें ये बताया है कि तत्व ज्ञान होने पर भी विद्युत संन्यास लेना चाहिए। तत्व तो ज्ञान है, विद्युत संन्यास है, तो विद्युत संन्यास क्या होता है कि चौथी भूमिका बाद पांचवी छठी जल्दी चढ़ेगी, और विद्युत संन्यास नहीं होगा तो व्यवहार की मुख्य रहते से वो जल्दी उसी दिशा चढ़ेगी। ये बात बताइए, तो उसमें ये बात आई है जीवन मुक्ति विवेक पुस्तक में। आप लोगों की ये बात हुई आपके शेठ जी के ये बता कि तत्व ज्ञान होने पर भी संसार का आकर्षण रह सके, यह बात नहीं मानी। ठीक है, चाहे कुछ हो ठीक है, तत्व ज्ञान वो अधूरी में मान लेते हैं। हाँ, वो तो दूसरी बात है, ठीक है। तत्व ज्ञान जब हो जाता है विवेक मार्ग में, ये एक बात आती है, असत संसार की इच्छा थर्प खिंचा वही असाधन है और पतन करने वाला है, और सत परमात्मा की तरफ खींचा हुई साधन है जो उन्नति करने वाला है। ज्ञान से बातों तो समझ में आ जाती है, पर संसार का खिंचाव नहीं मिटता। ज्ञान की बातों से समझ में तो आ जाती है, संसार भर नहीं मिटता। संसार का खिंचाव तो प्रेम से ही मिटता है। तत्व ज्ञान होने पर भी परमात्मा में खिंचाव प्रेम हुए बिना संसार का खिंचाव उस तरह था नहीं मिटता। बात है तो तत्व ज्ञान होने पर भी संसार खिंचाव नहीं है, थोड़ा राग रहता है। अनु प्रेम भक्ति से जो चीज तरी आती है वो तरी नहीं आती है, अतः प्रेम ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। यह प्रेम प्रकट होता है भगवान की, भगवान को अपना मानने से और संसार को अपना न मानने से, इसलिए मनुष्य को भक्ति मुख्य। कलम आपकी नहीं है महाराज जी, आप लिखवाओ इसलिए फर्क रह जाओ। कलम आपकी नहीं है इसलिए वो फर्क रह जाओ, नहीं रह सकता यो। नहीं तो बात आप कहो ना महाराज जी, आप बात समझ में आवे कि मुक्ति का आनंद लेनिया रह जाता है, मुक्ति का आनंद लेनिया रह जाता है, या तो समझ में आवे। और प्रेम करते प्रेम होने से वो खत्म हो जाता सर्वथा, लेकिन तत्व ज्ञान होने पर संसार का आकर्षण रह जाता है। यह बात पकड़ में बात तो ठीक है, मेरे भी समझ में आती बात ठीक है, बात ठीक है। एक प्रौढ़िवाद होता है, लिखी मेरे हाथ से तो लिखी नहीं है, पर लिखी तो है, मैं देखी रही। महाराज जी फर्क रह जाओ, सेठ जी के पहला पत्र लिखते और फिर लिखने लग के दूसरा आदमी, फिर लिखने लगे हरकिशन जी, रात दिन का फर्क पड़ता चला गया। हाँ नहीं, अब जो छपती है नई पुस्तक है शेर जी के नाव से है, वे हमें अच्छी नहीं लगती है भाई, ये इसको बहुत अभ्यास है। शेष जी पुस्तकों का अभ्यास बहुत है, तत्व चिंतामणि और कुपजोड़ी पहले, तो अब ये पुस्तक फीकी फीकी लगती है। शेष जी के नाम से छपती है ना ये, क्योंकि वो शेष जी लेखने तो है नहीं, तो वो उतनी रसदार नहीं लगती। इस वास्ते ये बात ठीक कहते बाबू, सुधार करेंगे। खास बात तो मेरा उसमें कहना था, संसार का खिंचाव नहीं होता है, अभ्यंतर मल कब होने चाहिए, तो वही दिया है। हाँ, तो कहने में फर्क पड़ गया। ठीक बात है, बोझ होने पर मिट जाता है, बहुत जल्दी नहीं होता उसे। संता विवेक मार्ग में त्याजी वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहती है, इस वजह से जल्दी बोझ नहीं होता, और सत्सत्ता हमारे दिनों में जल्दी होता है। ठीक बात, ऐसे आप लायक और लाओ, सुधार हुआ। और भी पढ़ो आप, लोग पढ़ो पुस्तक, ऐसी बात लाओ, बहुत बढ़िया हो गई, उसे सुधार करेंगे। और बोलो, वो पंचदशी में आती है ना महाराज जी, लेसा विद्या, लेसा विद्या रहती है जीवन मुक्ति के बाद, परीक्षा प्रारब्ध भी रहता है, परीक्षा प्रारब्ध भी रहता है, परीक्षा प्रारब्ध भी रहता है। और मेरे पढ़ी हुआ था ये भी है, एक उसमें वासना क्षय मनोनाश और बोध, तीन साथ साथ में रहते, सात चरियंते बीस जनते कुचित कुचित, ऐसी बात पंचदश में आई है, और प्राप्त के कारण से पाप भी हो जाते हैं, ऐसी आवत आई है, तो वे जचते नहीं है हमारे, इसलिए ये बात संसार खींचा रह जाता है, ये बात जचती नहीं है, हमारे भी नहीं जचती है, पूरी ख्याल नहीं है पूरा, संसार का खिंचाव नहीं रहता। आप भयंकर मकब हो जाएगी, भीतर का जो थोड़ा बहुत है वो ठीक बात है। गोविंद गोविंद गोविंद, मेरे एक धुन आती धुन, मेरे व्याख्यान की जो विचार है एक धुन है, वो धुन क्या है कि जैसे पहले कहा भाई कर्ण निरपेक्ष, तो कर्ण निरपेक्ष बड़ी ध्वनि, आज मेरी धुन ये है कि जो शरीर मैं हूँ मेरा है, ये भाव मिटना चाहिए, ये धुन चल रही हमारी है? तो ये धुन रहती है, धुन उसके अनुसार बोलते हैं, और क्या करे आदमी, प्रश्न आ जाता है तो प्रश्न उत्तर कहते हैं, नहीं तो अपनी धुन रहती। ये बहुत उपयोगी बात है, सब साधुओं के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसे समझता हूँ तो वो धुन जस जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, संसार का खिंचाव रहता है, ये बात ही बात। अब सुनो एक विस्तृत बात बताऊ, विस्तृत नई उसने पुरानी बात है, वो बात है नई उसने। प्राय मनुष्यों के भीतर शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात बैठी रहती है। शरीर में हूँ खास भूल ये है, शरीर से आपका संबंध नहीं है, और मालूम होता है शरीर में मैं बैठा हूँ, कहीं शरीर में चिपका हुआ हूँ मैं, ऐसा मालूम होता है एक बात। दूसरी बात ये मालूम होती है परमात्मा से मैं दूर हूँ, परमात्मा कहीं दूर है, मैं कहीं दूर हूँ, ये दो बात बैठी हुई रहती है, ये दोनों बातें बड़ी बाधक है, इस वास्ते इस पर थोड़ा विचार करना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आपका शरीर के साथ संबंध नहीं है, आज सुबह बात बताई थी, आज सुबह ये बात बताई थी, तो शरीर के साथ आपका संबंध नहीं है, शरीर माप के पेट में बना है, मरने पर यही छूट जाता है, जैसे हम यहाँ पंडाल में बैठे हैं, तो पंडाल के साथ हमारा संबंध नहीं है। अगर संबंध हो तो पंडाल से बाहर हम जा ही नहीं सकते, पंडाल में ही रहेंगे। तो पंडाल से बाहर भी जाते हैं और भीतर भी आते हैं, इससे सिद्ध होता है पंडाल और चीज है, हम और चीज है। दो जाति, जाति अलग अलग जाति है, ये अलग जाति है, हम अलग जाति है। कैसे है कि ये स्थावर है, हम जंगम है, और स्थावर भी प्राणी नहीं है, बिना प्राण का है, हम प्राण वाले हैं। तो जाति अलग होने से एकता नहीं है। ऐसे ही शरीर में जो अपनी स्थिति मानते हैं, तो आप है परमात्मा के अंश और शरीर है प्रकृति का अंश। प्रकृति और पुरुषम से विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष है दोनों अनादि है। तो दोनों अनादि होने से ये विवेक भी अनादि है। ये बात मेरे को बहुत दिनों से मिली है, पहले पता नहीं था। मानो विवेक है उसके विषय में अस विवेक जब दे विधाता, सत्संग विवेक हुई राम कृपा बन सुरबन सोई, तो विवेक पैदा होता है। ये बात आई है कई जगह। और कोई कोई कहते हैं विवेक अनादि है, तो विवेक अनादि है ये बात बहुत बढ़िया है। ये पुस्तक पढ़ने से समझ नहीं आती, विवेक होता है सत्संग, सत्संग बिन सत्संग विवेक हुई, तो विवेक नहीं होता ये बात भी सच्ची है। परंतु विवेक पैदा होता है ये बात नहीं है, विवेक है। इसका मेरे को मूल ये मिला कि प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि तुम समझो। तो प्रकृति पुरुष अनादि है, तो प्रकृति पुरुष का भेद भी अनादि है। कैसे शादी कैसे होगा? और प्रकृति पुरुष का भेद है यही विवेक है, और विवेक क्या कहोगे? प्रकृति और पुरुष का जो विवेक है, विवेक में दूषित क्यों हो गए? तो विवेक अनादि है। हाँ, सत्संग के द्वारा प्रकट होता है ये ठीक है, पर पैदा होता है ऐसा बात नहीं है। एक प्रकट होता है, पैदा होता, दो बात है। जैसे सूर्य भगवान प्रकट होते हैं पर पैदा होते हैं नहीं कहते, ऐसे भगवान भी प्रकट होते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, पर पैदा होते हैं नहीं, मर जाते, ऐसा नहीं है। इस तरह से विवेक है, ये बात है अनादि है। तो अनादि विवेक होते हुए भी उस विवेक की जागृति सत्संग से होती है, सत्शास्त्र होती है, सद्विचार से होती है। तीन बात है, सत्शास्त्र, सद्विचार, सत्संग। तो सत्संग के द्वारा विवेक प्रकट होता है, परंतु है अनादि, नित्य है। जैसे परमात्मा तत्व नित्य है, ऐसे परमात्मा का जो विवेक है ये भी नित्य है, सदा से है। अब वो विवेक मार्ग में दो चीज रहती है, विश्वास मार्ग में एक चीज रहती है। इस बात मैं कहता हूँ, ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। भक्ति मार्ग में अद्वैत यूँ है कि भक्ति मार्ग में सत असत दो नहीं होते, परमात्मा ही होते हैं। जैसे अपरा और परा प्रकृति, अपने प्रकरण चल रहा है अभी, ये धुन चल रही है अभी, प्रकृति प्रकृति क्या अपरार अपरार परा, तो परा अपरार परा और परमात्मा तीन हुए। भूमिरा को ये अपरा प्रकृति, जीव भूतम परा प्रकृति, ये एकदम धार्यते जगत और एक दियोनी सर्वाणी अहम कृष्ण जगत अहम एक। तो परा अपरा परा और भगवान, तो इन दोनों में विचार किया जाए तो परा भक्ति है वो परमात्मा के साथ है, अपरा प्रकृति है वो परमात्मा के साथ नहीं है। मन है परमात्मा की ही, परमात्मा में ही है, वह उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अपरा प्रकृति की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे कई बार आप है, आपका बल है, तो बल और आप दो चीज है, पर दो होते हुए बल की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपसे अलग। आप तो ये बैठे, ये बल मेरा, ये मेरी योग्यता, ये बता नहीं सकते। तो इस सिद्ध से एक है, पर बल घटता बढ़ता है, आप घटते बढ़ते नहीं हो। ऐसे ही अपरा प्रकृति परिवर्तन होता है और परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता, तो इस बात से इनका भेद है। पर भेद होते स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब जो विवेक मार्ग है, उस विवेक में हम असत का निषेध करते हैं, तो अषेध का निषेध करने पर ठीक बैठती नहीं है। तो इस बात में मेरे को बढ़िया लगी जो बाद जी का दृष्टांत दिया मैंने, जैसे सोने का तीन दृष्टांत है, सोने का, मिट्टी का, लोहे का। ये उपनिषदों में तीन दृष्टांत आते हैं। मान लोहे के अस्त्र शस्त्र सब लोहा ही है, मिट्टी के बर्तन सब मिट्टी ही है, सोने के गहने सब सोना ही है। तो वो सोना ये दृष्टांत संसार ये दिखता है सब परमात्मा ही है। एक ज्ञातम सर्वम विज्ञातम होती, एक मिट्टी का वर्त जान दे सब जानने में आ जाता है, इस तरह से पर्वत जानने में आ जाता है। तो इससे हमारे को इतना संतोष नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया है, बाजरी का दृष्टांत दिया है। तो बाजरी होती है, वो बाजरी में बाजरी दिखती नहीं, घास दिखता है। पहले बाजरी है, बीच में घास दिखता है, फिर बाजरी आती है, तो बाजरी है। ये दृष्टांत ठीक मालूम देता है, समझने के लिए उपयोगी ज्यादा है। तो इसमें तत्व क्या हुआ, तत्व तो एक ही हुआ, चाहे बाजरी के दाना रूप से हो, चाहे वह वृक्ष रूप से हो, घास रूप से हो, तत्व तो एक ही हुआ। तत्व दो नहीं हुए, परंतु बीच में बाजरी के दाने दिखते नहीं, घास दिखता है। इस तरह से ये संसार है, ये संसार दिखता है, परमात्मा दिखते नहीं। और सोने गहने में तो सोना दिखता है, लोहे घास में लोहा दिखता है, मिट्टी के बर्तन मिट्टी दिखती है, परंतु ये दिखती है बीच में। तो वो दृष्टांत की हमेशा बाजरी का दृष्टांत अच्छा है, बीच में दिखती नहीं है, परंतु तत्व से बाजरी है। इस तरह से है। तो परार अपरा प्रकृति है, तो परार अपरा प्रकृति, परा प्रकृति है जीव में, जीव परा प्रकृति। तो जीव और हम शरीरधारी है, तो शरीर और हम दो हैं। तो ये बात बहुत गहरी है और जल्दी मिटती नहीं है। साधकों को इस बात का अनुभव है। ऐसे ज्ञान की बात बहुत दूर जाने पर भी भीतर वासना रहती है। वो तत्व ज्ञान हो कहना तो गलती हो गई, नहीं तो बहुत दूर तक होने पर भी भीतर सूक्ष्म वासना रहती है। वो सूक्ष्म वासना प्रेम भक्ति से जल्दी मिटती है और ज्ञान मार्ग से भी मिट जाएगी। इसमें कोई रह भी अंत में ये बात नहीं है, परंतु बहुत दूर तक रहती है, ये बात है। तो अब हम ये विचार करें, एक तो शरीर के साथ हम है, ये बात है नहीं, शरीर हम है नहीं। इसके लिए मैंने प्रमाण बताया था आज सुबह भी कि नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर विदृष्टोंतस तत्त्वस्तन्न तत्त्वदर्शी भी। ऐसा कह करके है, और अविनाशी तद्विद्धि, विनाशी है ना, अविनाशी है, उसे अभाव नहीं होता। तो अविनाशी की व्याख्या करते हुए भगवान ने अविनाशी तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम, बहुत ही मार्मिक बात कही है भगवान ये। मानो अविनाशी वो है जो सब संसार में परिपूर्ण है। तो संसार मात्र में परिपूर्ण एक शरीर में कैसे होगा, अरे एक शरीर में होगा तो संसार में परिपूर्ण कैसे होगा। ये बहुत ही बढ़िया बात है। ये सुबह कही दो बात कही थी मैंने, ये न सर्वमिदं ततम, कल भी कही थी, तो वो मेरे धुन है यार। ये ऐसी जो शरीर के साथ जो अपनापना है, ये छूट जाए तो साधक बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा, और ये जल्दी छूटती नहीं है। और इसका विवेचन मैं कहता हूँ होता नहीं है ज्यादा। अपने इतनी पुस्तकें पढ़ी है, सेठ जी पुस्तकें पढ़ी है, लगान किया है, तो उनमें भी इतना आता नहीं है, ये बात इतनी आती नहीं है। तो इतनी खुराक ये मिलती नहीं है साधकों को, दुर्लभ सी हो रही है। तो ऐसी खोज मैं करता हूँ। इस बात कई वर्ष पहले कहा था ना, जीता रहा तो मैं बताऊँ सुगमता से। तो ये मेरी खोज है, जहाँ जहाँ मिलती है चीज संतों से मिलती है, हमारी बात बुद्धि से नहीं है। ये भी मैं कहता हूँ मेरी बुद्धि से नहीं है, संतों की कृपा से मिलती है, तो वो मेरे को अच्छी लगती है। तो संसार में शरीर में मैं हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि अपना स्वरूप व्यापक है। अपने जो मानते हैं शरीर के भीतर, अपना शरीर के भीतर नहीं है, हमारा शरीर व्यापक है। तो ये सिद्ध कब होती है ये ध्यान दे जरा। परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है और सब में है, इसको सब मान लेंगे। परमात्मा सब में है और सब सहित है, वो परमात्मा मेरे में भी है। कि सब में है तो मेरे में भी परमात्मा होना ही चाहिए ना, और मेरे में है और मेरे में ही नहीं है, मेरे है, मेरे में है और मेरे है, और मेरे में मेरे होते हुए भी मेरे लिए भी है। जैसे सारा शरीर हमारे लिए नहीं है, हम तो चेतन रूप है, जड़ रूप संसार है, शरीर है, वो मेरे लिए नहीं हो सकता, ये संसार के लिए है। तो मेरे को बहुत ही बढ़िया बात मालूम देती है कि शरीर और संसार ये सब एक है। तो कर्मयोग का अनुष्ठान बहुत बढ़िया चीज है। कर्मयोग का अनुष्ठान जो कहते हैं मल देश दूर करता है, नहीं मल विषावर सब दूर कर देगा। कि ये विभाग जो सुबह का फिर भी कहता हूँ, ये विभाग समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। जब विभाग समझ जाएंगे तो कर्मयोग शुरू हो जाएगा, ज्ञान योग भी शुरू हो जाएगा, दोनों शुरू हो जाएंगे बड़ी सरलता से। क्योंकि अपना संबंध तो है परमात्मा के साथ, तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक के साथ हमारी एकता है। जैसे शरीर के साथ हमारी एकता हो नहीं सकती, ऐसे परमात्मा से अलग हमारी सत्ता हो नहीं सकती। ये खास बात है। जैसे शरीर के साथ हमारी एकता हो नहीं सकती, ऐसे हमारे स्वरूप की परमात्मा से भिन्नता हो नहीं सकती। ये बहुत मार्मिक बात है। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है। येन सर्वमिदं ततम, ये तीन बार आया, येन सर्वमिदं ततम। एक तो यहाँ अविनाशी तत्व, येन सर्वमिदं ततम, सत असत विषय में। एक भक्ति के विषय में, भक्त्या भक्त्या आठवा अध्याय में, पुरुष पर पार्थ भक्त्या लभ्य, ईश्वर का वर्णन, परमात्मा का। यहाँ तो आत्मा का वर्णन है, वो परमात्मा का वर्णन है। पुरुष पर पार्थ भक्त्या लभ्य स्तन, ये शांत स्थानी भूतानी ये सर्वमिदं ततम। तो ये सर्वमिदं ततम ईश्वर का रूप का, ये जीव का रूप का, ये सर्वमिदं ततम। और ये प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम व्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानव। तो मानव तो साधक हुआ, और ये सर्वमिदं साध्य परमात्मा हुआ। तो परमात्मा और आत्मा सर्वव्यापक होने से एक हुए ही। तो इसलिए जैसे शरीर के साथ हमारी एकता हो नहीं सकती, ऐसे परमात्मा से अलग हमारी सत्ता हो नहीं सकती। ये समझने की बात है खास, इसे ध्यान देना है। अब इसमें आप शंका करोगे, जितना विचार करोगे तो बहुत लाभ होगा। ये विचार आज व्यक्त कर रहा है मेरे, तो अपरा और परा प्रकृति मेरे बहुत विचित्र ढंग से दिखी है। कि कितनी विचित्र बात भगवान ने कही है। तो अपरा परमात्मा की है, वो तो है आठ प्रकार के भेदों वाली। अब आठ प्रकार के भेदों वाली है, और ये है अपरा जो भगवान के स्वरूप है। ये भेद नहीं बताए हैं, ये आठवा अध्याय का अंत, सातवा अध्याय का अंत भेद बताया है। वहाँ बताया जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्रिम अध्यात्म। कृत्रिम अध्यात्म, अध्यात्म शब्द साथ कृत्रिम शब्द दिया है, और कर्म से अखिलम। तो अध्यात्म और कर्म ये अखिल है, संपूर्ण। तो संपूर्ण कहने से जीव अलग अलग है। कृत्रिम अध्यात्म ब्रह्म गति नहीं है, ब्रह्म गति शब्द नहीं दिया है। ब्रह्म जाते कृत्रिम अध्यात्म कर्म से अखिलम। तो अध्यात्म कृत्रिम मानव जितने जीव सब है, जितने सब जीव, सब जीव होते हुए भी परमात्मा के अंश है सबके सब। तो परमात्मा के अंश की दृष्टि से सब एक है, और शरीर की दृष्टि से भी एक है। इससे एक विलक्षण बात आती है, कर्मयोग कठिन क्यों होता है? तो कर्मयोगी के लिए एक तो उदार स्वभाव होना चाहिए। जो कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनके स्वभाव में उदारता होनी चाहिए। कृपणता होगी तो बहुत कठिनता पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात बहुत मार्मिक बात है, मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिली है ऐसी बात, वो ये है कि हम सब एक हैं। जैसे अपने भाई है, स्त्री है, पुत्र है, पिता है, माँ है, ये जो अपने हैं, तो अपने के लिए अपने खर्च करने में बाधा नहीं आती। पहले कहते उदार तो भाव तो उदार होना चाहिए, तो उदार भाव होने पर अपना पुत्र है, अपनी स्त्री है, अपनी माँ है, अपने पिता है, उनके लिए खर्चा जैसे अपने करते हैं ऐसे ही खर्चा उनके लिए कर सकते हैं, परंतु दूसरों के लिए नहीं कर सकते। तो वो दूसरा है ही नहीं, केवल सब एक है, आत्म दृष्टि परमात्मा आत्मा भी एक है और ये पदार्थ भी सब एक है, पांच भौतिक है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रजति आदम शरीरा, जितने शरीर सब सब एक है, तो हम सब एक है, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश हो शूद्र हो अंतज हो, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, हम सब एक हैं। किस बात को लेकर, शरीरों को लेकर के, क्यों पांच भौतिक शरीर है और परमात्मा का अंश है, तो पांच भौतिक बरोबर है और परमात्मा का बरोबर है, इस बात से सबका हित करने की बात कैसे होनी चाहिए। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुकुमा इदिवा दुखम सहयोगी परमो मत, इसको परम योगी कहा है। बड़ी बढ़िया बढ़िया ये 32वां श्लोक बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है, ध्यान दे जैसा है। आत्मोपमेन का अर्थ कर गया शरीर, यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है, शरीर, तो शरीर के किसी अंश में भी हम दुख नहीं चाहते, किसी अंश में पीड़ा नहीं चाहते, सब अंशों पीड़ा दूर करना चाहते हैं। तो ऐसे शरीर के जैसे उपमा है, ऐसे मात्र शरीर एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो कोई हो, पर शरीर शरीर सब एक है। इतना ही नहीं, मनुष्य और पशु और पक्षी, जलचर और थलचर और नभचर, सबका शरीर एक पांच भौतिक है। उस प्रेत भूत पिशाच देवता इनका भी शरीर एक है, उनमें किसी पृथ्वी तत्व प्रधान है, किसी की तेजस तत्व प्रधान है, किसी वायु तत्व प्रधान है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो पांच भौतिक सब आ जाते हैं, तो सब शरीर एक है। तो इस नाते में हम सब एक है, एक होने के कारण से कर्मयोग है जो क्या हुआ, अब ध्यान ध्यान देना, सब एक है तो कर्मयोग शुभ कैसे होगा, कि जो एक है उनके साथ में हमारे शरीर की जो स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर है, इनके साथ संपूर्ण संसार मात्र के साथ एकता है। तो जैसे इस शरीर की हम संभाल रखते हैं और सेवा करते हैं, ऐसे सब शरीरों की सेवा करनी चाहिए, अथवा जो दूसरे शरीर परवाह नहीं रखते ऐसे इस शरीर की बेपरवाह करनी चाहिए। ये दो बातों में एक बात करनी पड़ेगी तब असली बोध होगा, तो बहुत नहीं होगा, एक खास बात है। तो इस बात की तरफ ध्यान देना है कि प्रेम करो, सबका आदर करो, तो जो शरीर का करो जो सबका करो, और सबका उपेक्षा करो जो चाहे शरीर की उपेक्षा रखो, अपने शरीर से तो विशेष परिवार दूसरे की उपेक्षा, ये गलती की बात है। यहाँ गलती इस होने से कर्म योग कठिन होता है, एक उदार भाव होने से उदार भाव दामने कठिन होता है, एक कर्मयोग कठिन कैसे होता है कि अपने को और दूसरों को दो समझते हैं, कर्म कठिन होता है। तो अपने लिए जिस तरह से सुख और दुख है, आत्मोपमेन सुखमाय दुखम, तो बरोबर मानना, तो दुख दूर करने की चेष्टा। अब दूर तो संसार बहुत दुख है, तो फिर क्या होगा कि अपने को जब होश आवे और यह पीड़ा है, पर ऐसी बात हो नींद आ जाए और बेहोशी हो जाए तो हमारी पीड़ा का ज्ञान ही नहीं होता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जब ज्ञान हो तब उसमें दुख दूर करने की चेष्टा वैसी होनी चाहिए जैसे अपने शरीर की वैसे ही। अब ज्ञान नहीं होने से क्या होगा, हमारे सामने कोई आदमी नहीं आया, कोई प्राणी नहीं आया, वो दुखी है बहुत, हमारे को पता नहीं है, तो हमारे को बेहोशी होने में शरीर का पता नहीं है, ऐसे उसका दुख दूर करने की चेष्टा न हो तो कोई दोष नहीं है। परंतु होश होने पर हमारे अंग की हम रक्षा करते हैं, ऐसे ही हमारे ज्ञान होने पर उसे शरीर की रक्षा भी वैसे ही होनी चाहिए। इसमें एक बात और मार्मिक, वो बात ये है, हमें साधु संघ लिखी भी है, उसमें ये बात है कि जैसे एक साधु के एक वैरागी है, तेज का वैराग्य है, तो तेज का वैराग्य होने से उनके अपने शरीर से विरुद्ध दुखदायी परिस्थिति आने पर, पीड़ा होने पर भी वो सह लेता है, परंतु सब शरीर ऐसे नहीं है। वैराग्य जिनके भीतर वो सह सकते हैं, पर वैराग्य भीतर नहीं सह सकते। तो अपने शरीर में भी जब इस हाथ की हमारे पीड़ा है, तो इस बात को क्या करें, गले में बंधा गले में बांध लेंगे और इस हाथ से ऐसे करेंगे ऐसे, तो हाथ ये भी है, हाथ ये भी है, इस हाथ से क्यों, इस हाथ से क्यों नहीं करते, इस हाथ से धक्का सह नहीं सकता, ये हाथ सह सकता है। ऐसे ही साधारण आदमी दुख को सह नहीं सकता। हम सत्संग भजन ध्यान करते हैं तो हम सह सकते हैं, तो उस समय में हमारा दूसरे का दुख हमारा दुख लेना चाहिए, हमें उस दुख से दुखी होना चाहिए। दुखी होने का तात्पर्य दुख भोग नहीं है, दुख का ज्ञान, जैसे अपने दुख को दूर करने की चेष्टा हो, ऐसे ही दूसरे से ही चेष्टा होनी चाहिए, और चेष्टा विशेष होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए विशेष, हम सत्संगी है, हमारे वैराग्य है, हमारे इतना दुख नहीं होता, परंतु उसको वैराग्य कम है तो वो उतनी पीड़ा नहीं सह सकेगा। तो ये आत्मोपम से विशेष बात है, आत्मोपम से भी विशेष बात है, साधक संजय ने लिखी है, तो विशेष बात है, क्योंकि वैराग्य नहीं है इस वजह से वो सह नहीं सकता। जैसे ये हाथ नहीं सहता, ये हाथ सह सकता है, तो हाथ तो हमारा ही है, मैंने हमारा होते हुए इस तरह से जिसको तेजी का वैराग्य नहीं है, रात दिन रसे हुए रात विश्व में, तो उनके पीड़ा दूर करने की चेष्टा विशेष करनी चाहिए, अपने समान नहीं, जैसे सबम पशे सुखों दुखों पता, समान से विशेष होना चाहिए। विशेष होने से ही क्षमता आएगी, विशेष में क्षमता कैसे आएगी, जैसे हम यहाँ से नदी गंगा जी से पार होकर सामने जहाँ से आते हैं, तो हम यहाँ से बैठेंगे तो गंगा जी के सामने उस पार चले जाए बरोबर नहीं जा सकते, क्योंकि गंगा जी का प्रवाह इधर ले जाता है, हम यूं चाहते हैं तो बरोबर नहीं जा सकते, गंगा जी ठेल जाएगी उधर जाएंगे, तो कैसे चलना चाहिए, गंगा जी सामने, गंगा जी भीतर हो सामने चलना चाहिए, सामने तो सामने चलते चलते भी गंगा जी का प्रवाह आगे ले जाएगा, बरोबर से नहीं पहुंच सकेंगे, और जो बरोबर जाना चाहेंगे तो बहुत दूर चल जाएंगे। इसी तरह से ही हम समता रखना चाहते हैं तो सबकी क्षमता तभी रहेगी कि जब प्रवाह स्वार्थ का ही चल रहा है, और स्वार्थ के प्रवाह में हम बरोबर करना चाहे तो भी ठेल देंगे, स्वार्थ ज्यादा चल जाएगा। इस वास्ते स्वार्थ की भावना को जीतने के लिए हमें उल्टा चलना चाहिए, उल्टा मानो उसके दुख दूर करने की चेष्टा हमारे दुख की अपेक्षा विशेष होनी चाहिए। विशेष होने से सफलता आएगी, समान से सफलता नहीं आएगी, क्यों स्वार्थ ठेल देगा उधर, इस वास्ते उसे दुख दूर करने की चेष्टा हमारी ज्यादा होनी चाहिए। ये दो बात बताई, तो इस तरह से कर हमारे समम पशी आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यत योजना सुखम व यदि वह दुखम, समान देखे तो समान नहीं देख रहे, विषमता देखनी चाहिए, विषमता देखने से समता आवेगी। ये विषमता समता की माँ है, ये समता की जनक है, जननी है ये विषमता। मानो हमारी उपेक्षा हो गई, उसकी अपेक्षा ज्यादा होनी चाहिए, अब हमारे शरीर की उपेक्षा होनी चाहिए। जैसे दधीचि ऋषि इंद्र गया तो इंद्र क्या कह महाराज, ये मेरे ज्ञान मिल जाए तो तेरे ज्ञान कैसे मिले, तू तो जो कुतिया के साथ कुत्ता सुख लेता है वही तू सुख लेता है, तेरे कैसे मिले। गदा जैसे घूरे में लेटता है राजी होता है, तो स्वर्ग के भोगों में राजी होता है, तेरे कैसे मिले। तो इंद्र चिढ़ गया कि मेरी निंदा करते हैं, तो कहते ऐसा ज्ञान किसी को दिया तो मैं सिर काट लूंगा। तो ठीक है मान ली, फिर अश्विन कुमार पहले आए थे, वे आए पीछे ब्रह्मचर्य पालन करके कि महाराज हम पात्र हो गए, तो कहते पात्र तो हो गए परंतु मैं तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान दूंगा तो सिर काट देगा इंद्र, इस वास्ते मैं दे नहीं सकूंगा, तो दूसरा गुरु बताओ बनाओ। उन्होंने कहा गुरु बनाना हाथ की बात नहीं है, वो तो श्रद्धा विश्वास बैठता है, वही बैठता है, यहाँ जबरदस्ती कर दे ये तो नहीं, आज की तरह नहीं है, यो घरे को गुरु बना लिया। गुरु वास्तव में भाव अपना भोजन से ही, हमारा भाव आप पर है और होता नहीं हमारे, इस वास्ते आप सुनाओ करें क्या, मैं ज्ञान पूरा दे नहीं सकूंगा। तो कि आपकी कृपा हो जाए, आपका हुक्म हो जाए तो आपका सिर हम काट लें पहले, फिर हम लगा दे घोड़े का कोई मुख लगा दे, उसे उपदेश देना, वो सिर काट दे पीछे लगा देंगे, क्योंकि नहीं तो कहां फेंक देगा, हमें पता ही नहीं, सिर पता नहीं लगे तो क्या करेंगे। इस वास्ते आप उसे पहले ले लेते हैं तो स्वीकार कर लिया, उसे घोड़ा वो लगा दिया, मुख उड़ा दिया तो वो पीछे सिर लगा दिया। तो बिना कारण महाराज सिर उड़ा दूंगा ये बात कही, उसके भी जब आफत पड़ी कि वृद्ध तो ऐसे वृत्रासु तो मरता नहीं, अब क्या करें कि दधीचि ऋषि की हड्डी का अगर बने वज्र तो मर सकता है, तो अपने प्राण छोड़ के हड्डियां दे दी। बिना कारण बिना अपराध मस्तक काटने वाले के लिए अपना शरीर त्याग कर हड्डियां दे दी, तो ये क्यों दे दी कि ये दधीचि दे सकते हैं और इंद्र अपनी निंदा भी सह नहीं सकता, तो दोनों में देखा तो वो पीड़ा सह नहीं सकता है, तो वो अंग कमजोर है और ये अंग है जो बलवान है, तो बलवान अंग समझ करके निर्बल की विशेष चेष्टा करनी। तो सत्संग करने वाले विवेक करने वाले अलबत्ता बलवान है दूसरों की अपेक्षा, वो निर्बल जाता है उनको सत्संग नहीं है, तो इस वास्ते उनकी सेवा विशेषता से करनी चाहिए आत्मोपमेन से अधिक, क्यों वो सह नहीं सकते। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो सत्संग करने वाले हैं उनको बात ये याद रखनी चाहिए कि हमारी अपेक्षा उन पर विशेष प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम तो सह सकते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं और सहने की बात भी आती है, सुनने में नहीं आई समझ में नहीं आई तो वे कैसे काम में लावेंगे, तो हमारा अपमान हो जाए हमारा तिरस्कार हो जाए तो वो हमें प्रसन्नता पूर्व सहना चाहिए, क्यों सहना चाहिए कि हम सत्संग करते हैं तो हमारे बल होना चाहिए वो, और वो सत्संग नहीं करते हैं तो उसमें बल वो है नहीं, इस वास्ते उनके लिए अपनी बराबरी नहीं है। आत्मोपमेन सर्वत्र, शरीर की उपमा बरोबर चलती नहीं, विशेषता से उसे ध्यान देकर के उसका ख्याल विशेष करना चाहिए, ऐसा सत्संग मात्र के लिए ये शिक्षा लेनी चाहिए। जिनसे आत्मोपमेन सर्वत्र समम पर परमो मत, परम योगी हो जाएंगे, तो परम योगी होते हुए भी इस बात का विशेष ख्याल करना है। तो ये अपने सत्संग करने वाले भाई बहनों को सहना ज्यादा चाहिए दूसरे की अपेक्षा, इस तरह से बैठने में सुनने में कहीं भी दूसरों को ज्यादा समय देना चाहिए, ज्यादा मौका देना चाहिए अपने, क्योंकि अपने तो बहुत सुना है वो कम सुनते हैं कम आते हैं, तो उनको आदर ज्यादा देना चाहिए, विशेषता से ख्याल रखना चाहिए। आत्मोपमेन होने में ये विशेषता रखना अपनी अपनी श्रेष्ठता, इस वास्ते अपने को दो नंबर करना चाहिए, तो दो नंबर करने से आप एक नंबर में आ जाएंगे। मानो स्वाभाविक एक प्रवाह गंगा जी का चल रहा है दक्षिण तरफ जाने का, इस तरह से स्वार्थ की प्रवृत्ति स्वतः हो रही है, आप जब अपना स्वार्थ त्याग करके उसके हित की चेष्टा करोगे तो अंतिम क्षमता आ जाएगी, तो क्षमता तब आवेगी, क्षमता प्राप्ति के लिए विषमता आवश्यक है, तब आत्मोपमेन सर्वत्र सबम परिस्थिति और सुगम। तो ये बातें हैं क्षमता के लिए। तो अब शरीर में हम शरीर ही है, ये हम अलबत्ता सह सकते हैं कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो यहाँ मिला है छूट जाएगा और मैं शरीर में नहीं हूँ, क्यों ये न सर्वम इदम ततम नित्य सर्वगत स्थानु असलोयम, तो सर्वगत है तो शरीर सर्वगत थोड़ा ही है, सर्व तो है नहीं, असलो ये असल भी नहीं है, अभ्यक्त हो अचिंत हो असाध्य अदेय अदाह्य ये तो नहीं है, शरीर ऐसा नहीं है, ऐसे अपना अपना स्वरूप ऐसा है, तो अपना स्वरूप ऐसा है तो शरीर से मैं विलक्षण हूँ, मेरे से शरीर और तरह का है, शरीर विनाशी है मैं अविनाशी हूँ, ऐसा विचार करके शरीर का अध्यास इसको छोड़ना चाहिए, तभी हम छोड़ सकते है, नहीं तो कैसे छोड़ेंगे। इस बात आत्मोपमेन सर्वत्र समम पशिधि सहयोगी परमो मत, परम योगी सुगम आयु गुरु सहयोगी परमो मत, वो परम योगी बना गया भगवान का परम श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि उसकी बात है वहां तक पहुंचने वाली। तो इस तरह से शरीर जैसे हमारे से अलग है तो शरीर से हम अलग है, ऐसे ही परमात्मा से हम एक है, जैसे शरीर से एक मानते हैं अलग है, ऐसे परमात्मा से दूर मानते हैं एक है। ये दोनों बात है। शरीर के साथ हमारा लगाव नहीं है और परमात्मा से अलगाव नहीं है। परमात्मा से अलगाव नहीं है, मूल सत्ता एक है। सबकी मूल सत्ता एक है, तो वो एक सत्ता है, उसी में ही प्रेम होना चाहिए, उसी में ही, उसी में आकर इस वास्ते जितनी ये स्थूल संसार है और ये परमात्मा और परमात्मा का परा प्रकृति और परमात्मा और अपरा प्रकृति संसार, तो ये अपरा प्रकृति जैसे हमारा संबंध नहीं है, ऐसे परमात्मा के साथ हमारा एकता है, संबंध है, और शरीरों के साथ हम संबंध नहीं है, ऐसा संस्कार चाहिए, तब ये देहाध्यास मिटेगा और आगामी उन्नति होगी। अब इस पर शंका और बोलो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 3 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।